ตมาลูกอายุได้20ปีแม่บวชแล้วก็เสพเมถุนกันถ้าเราอ่านไปเราก็เห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าก็เอามาสอนเรายังมองไม่เห็นรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสใดที่จะผูกพันจิตใจของบุรุษเท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสของสตรีเรายังมองไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสใดๆที่จะผูกใจของสตรีได้เท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสของบุรุษหลังจากนั้นท่านก็แจกแจงมาตัวขามนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีหัวเราะอยู่ก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีย่อมผูกใจชายได้มาตัวขามนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หัวเราะอยู่ร้องไห้อยู่ตายแล้วก็ยังผูกใจได้ขึ้นอืดแล้วก็ยังผูกใจได้ถ้าไม่มนสิการให้ดีปีนั้นพระพุทธเจ้าตีหนักเทศเรื่องนี้อย่างหนักเลยเพราะนั้นท่านจึงเห็นว่ามันเป็นมนทินอย่างใหญ่หลวงในเรื่องนี้ถ้าเราอ่านไปก็จะพบเราก็ค่อยๆคลายความยึดมั่นในอุดมการณ์ว่าโอ้พระสงฆ์ทั้งหลายที่เข้ามาบวชในศาสนาก็คือปุถุชนธรรมดาเมื่อปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระศาสดาไม่ได้มันก็ย่อมเป็นไปอย่างนี้เราจะไปถือโทษโกรธเคืองเอาตายเนี่ยเป็นทุกข์ตายเลยต่อมาก็มันศึกษาไปเรื่อยเห็นภาพพจน์โยมมาใส่บาตรชาวบ้านผู้ยากไร้ขัดสนทุกยากลำบากยังรู้จักทำบุญข้าวสักปั้นหนึ่งผักสัก 3-4 เส้นยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวใส่บาตรคิดไปไกลเดินทางไปประเทศอินเดียไปเห็นคนไม่กราบไม่ไหว้ไปเห็นเขาเดินตามหลังพระถือค้อนถือไม้จะตีพระเขาด่าพระภูตาการีที่หมู่บ้านนารกะปีนั้นบ้านแถบๆบ้านเกิดของพระโมคคัลลาสารีบุตรเขาด่าพระว่าผีอาตมาก็ไปโป่งอนิจจังสังเวชโอ้ยบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าขนาดนี้ยังไม่มีใครเคารพศรัทธาศาสนาเมืองไทยเรานี้ยังมีคนกราบยังมีคนไหว้ยังมีคนอนุเคราะห์พระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเกิดเมืองไทยเราเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรเอาเถิดเราได้เกิดมาหลายแสนชาติแล้วถ้าเราเกิดเป็นหญิงเราก็เคยมีเมียมาหลายแสนมีผัวมาหลายแสนคนถ้าเราเกิดเป็นชายเราก็เคยมีเมียมามากแล้วเราไม่สามารถจะจดจำได้ที่เกิดมาชาตินี้เราบวชมันสักชาติหนึ่งที่ประเทศไทยที่ยังมีคนจังหันที่ยังมีคนทำบุญให้กินแล้วเราประพฤติทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้ว่าเราจะไม่บรรลุธรรมข้อใดสักหน่อยหนึ่งก็ขอให้เราได้สืบศาสนาของท่านประพฤติตนให้เป็นประทีปบูชาพระศาสนาส่องจิตส่องใจอย่ามืดบอดของมวลชนน่าจะเป็นประโยชน์คิดแล้วคิดอีกอยากจะกลับมาบ้านมาบวชไวๆกลัวว่าศาสนาเสื่อมมากๆจะไม่มีผู้ใดสนับสนุนนักบวชเราจะไม่มีโอกาสมานั่งสมาธิอยู่อย่างนี้ถ้าเราไปเกิดอยู่ประเทศอื่นอย่างประเทศเวียดนามประเทศจีนประเทศเขมรประเทศอื่นเขาจะมาสนับสนุนเราอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยที่เธอควรกระทำการปรารภความเพียรมีอยู่เวลาใดเธอยังหนุ่มแน่นเวลานั้นเธอจงปรารภความเพียรบัดนี้เรายังหนุ่มเรายังเดินยังเฮินไปมาลำบากเราจะรีบประพฤติธรรมปรารภความเพียรต่อเมื่อแก่เท่าแล้วอะไรอะไรก็จะลำบากจะลุกจะเดินจะไปจะมาลำบากเราจะรีบกระทำความเพียรเมื่อแก่เท่าแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะประพฤติปฏิบัติกระทำความเพียรมนสิการคำสั่งสอนของพระศาสดานี้ประการนึงภิกษุทั้งหลายเวลาใดเธอไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายอุดมสมบูรณ์ไฟธาตุสม่ำเสมอไม่ร้อนนักไม่เย็นนักไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอาพาธเบียดเบียนเธอจงปรารภความเพียรว่าวันนี้ ร่างกายของเราอุดมสมบูรณ์ดีไฟท่าสม่ำเสมอเผาอาหารให้ย่อยไม่ร้อนนักไม่หนาวนักเอาเถิดอาพาธไม่รุมเราเราจะรีบปรารภความเพียรจักมีสมัยอื่นวันใดวันหนึ่งเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยวันนั้นเราจะปรารภความเพียรเราจะมนสิการธรรมของพระศาสดาไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนักเลยนี้ประการหนึ่งที่สุดทั้งหลายเวลาใดฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านคามมนิคมได้เพาะปลูกข้าวปลาอุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเธอพึงรีบปรารภความเพียรว่าบัดนี้ฝนได้ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านได้เพาะปลูกพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เขาเหล่านั้นไม่ขาดแคลนด้วยข้าวน้ำธัญญาหารเขาย่อมอนุเคราะห์เราผู้เป็นนักบวชที่มีชีวิตนิ่งอยู่กับชาวบ้านชีวิตเราจะดำเนินไปได้อย่างอัตภาพให้เป็นไปไม่ฝืดเคืองนักเราจะรีบปรารภความเพียรให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมที่ไม่บรรลุจักมีสมัยอื่นอีกฝนแล้งข้าวย่างมาแพงพืชพันธัญญาหารไม่งอกงามเกิดทุพพิกภัยประชาชนยากไร้ใครเล่าหนอจะใส่บาตรใครเล่าหนอจะสนับสนุนพระทรงองค์เจ้าที่มีชีวิตนิ่งอยู่กับชาวบ้านเมื่อนั้นเราก็จะเฝิดเคืองการกระทำความเพียรไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยนี้ประกาศหนึ่งโดยความที่สุดทั้งหลายสมัยใดบ้านเมืองสงบระงับไม่รบพุ่งกันไม่เกิดกำเริบเซิบสารในป่าดงนั่งสมาธิก็ไม่ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดบ้านเมืองสงบระงับผู้คนทั้งหลายมีความสมัครสมานสามัคคีในแผ่นดินยังบุตรให้ฟ้อนอยู่ในอกมองกันด้วยสายตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพูดกันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมเวลานั้นบ้านเมืองสงบเธอจงรีบปรารภความเพียรจะมีสมัยอื่นอีกที่จะเกิดกำเริบเสบสารในป่าดงจะเกิดรบพุ่งกันความสมัครสมานไม่มีในแผ่นดินเขาจะเข็นฆ่าเบียดเบียนกันการที่เราจะกระทำความเพียรปรารภธรรมพระศาสดาให้เข้าถึงให้บรรลุให้เห็นแจ้งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้เลยในสมัยเช่นนั้นนี้ประการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดสงฆ์ยังสามัคคีกันดีอยู่ยังมองกันด้วยสายตาอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพูดกันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่เหมือนน้ำกับน้ำมันไม่เพ่งโทษไม่ติเตียนกันเมื่อนั้นจงรีบปรารภความเพียรจักมีสมัยอื่นอีกที่สงจะแตกกันจักเพ่งโทษจักติเตียนจะทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเมื่อนั้นการที่เราจะปรารภความเพียรมนสิการทำอันปราณีของพระศาสดาให้เข้าถึงให้บรรลุให้เห็นแก้งไม่ใช่สิ่งที่จะทำได้เลยถ้าสงแตกสามัคคีกันเนี่ยเรามานั่งสามัคคีกันสมาธิอย่างนี้เขาอาจจะหาเรื่องมานั่งซ่องสมกำลังอะไรต่ออะไรไม่ใช่เรื่องง่ายเดี๋ยวนี้พวกเราโชคดีนักหนาสงก็ไม่แตกกันบ้านเมืองก็ไม่มีสงครามฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลไปบิณฑบาตชาวบ้านก็ใส่บาตรเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ไกลๆก็จาริกแรมรอนมาทำบุญมาไม่ได้ก็ส่งของมาส่งเงินมาจากกรุงเทพโยมบางคนส่งมาไม่ขาดแม้ไม่เคยเห็นวัดอย่างคุณโยมสุวรรณานพคุณดีรกรัตส่งมาเดือนละพันเดือนละ500 600บางเดือน 2-3 พันซึ่งตัวแกก็ไม่เคยมาเลยมาทำบุญค่าอาหารลักษณะเช่นนี้ถ้าเราคิดขึ้นมามันเป็นปุ๋ยแห่งความภาคเพียรว่าโอ้บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ทาสกรรมกรของเราแต่บุคคลเหล่านี้เขาปรารถนาอะไรเขาปรารถนาบุญเขาปรารถนากุศลเงินทองสิ่งที่ท่านเหล่านั้นส่งมานั้นมา ผดุงธรรมมาหล่อเลี้ยงธรรมมาหล่อเลี้ยงพวกเราผู้ประพฤติธรรมเพื่อผดุงธรรมจันโลงโลกนึกได้อย่างนี้มันมีกำลังจิตกำลังใจประพฤติปฏิบัติธรรมได้ข่าวองค์นู้นเป็นอย่างนู้นองค์นู้นเสียอย่างนี้เอาเถิดเราได้บวชสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรค้อนพุทธกาลเราจะตั้งอกตั้งใจสมาทานอย่างยิ่งซึ่งสิกขาบทแห่งพรหมจรรย์เราจะประพฤติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาอัตสุมุโขโลทันติพรหมจริยังจรถะเราจะอดทนประพฤติพรหมจรรย์นี้แม้น้ำตาไหลนองหน้าเราจะตั้งอกตั้งใจประพฤติจะไม่กระทำเหมือนท่านผู้นั้นเอาความชั่วความเลวร้ายที่เราได้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวเหล่านั้นมาเตือนจิตสะกิดใจเราขอเป็นเทียนเล่มน้อยๆสักเล่มหนึ่งท่ามกลางสายลมอันปั่นป่วนช่วยกันประคับประคองรักษาความสว่างนี้เอาไว้ถ้าอย่างนี้ตื่นขึ้นมามันก็ร่าเริงตีหนึ่งตีสองตื่นมาเวลาใดก็ร่าเริงในจิตใจประพฤติธรรมของพระศาสดาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างแม้จะไม่บรรลุธรรมอะไรก็ระลึกถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ท่านที่เป็นพระอรหันต์มาท่านที่บรรลุธรรมมาท่านก็เหมือนเราท่านได้สั่งสมบุญญาบารมีมาหลายภพหลายชาติแม้เรานี้ก็เหมือนกันสรุปลงตรงที่บารมีเสียก็เบาใจเราจักไม่ฆ่าบารมีของเราบารมีคือการเพิ่มเติมคุณงามความดีเราจะไม่ฆ่าสิ่งใดที่เราทำดีอยู่แล้วเราจะทำไปสิ่งใดที่เรายังทำไม่ได้เราจะภาคเพียรพยายามทำความอดทนก็ดีความภาคเพียรก็ดีสัจจะก็ดีอธิษฐานก็ดีตั้งใจไว้อย่างไรแม้เราจะมีโอกาสบวชน้อยๆสักพรรษาหนึ่งในพรรษานี้ขอให้น้ำตาไหลนองหน้าเราจะอดทนประพฤติพรหมจรรย์บูชาพระศาสดาให้สมกับเป็นนักรบทางธรรมชื่อว่าเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยปรารภสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ศึกษาประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวนี้2538ปีผ่านมาศาสนาของเราได้แก่เท่ามาพอสมควรศาสนานี่เราพอจะมองได้เห็นศาสนาของเราเนี่ยมีส่วนประกอบใหญ่ๆอยู่3อันคืออันหนึ่งปฏิเวทศาสนาคือศาสนาฝ่ายที่บรรลุหลุดพ้นเป็นผลจากการปฏิบัติ2ปฏิปฏิศาสนาคือข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามการประพฤติปฏิบัติตามนั้นชื่อว่าปฏิปฏิศาสนา3ปริยัติศาสนาศาสนาส่วนที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง3อันนี้รวมกันเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเมื่อวานเราก็เรียนเราเรียนฝ่ายปริยัติอย่าพากันขี้เกียจเรียนเถอะผู้ที่อ่านหนังสือไม่ได้เขียนไม่ออกก็เป็นนั่งฟังกับเพื่อนมันจะจดจำไม่เข้าใจวันนี้วันหน้าปีหน้าเดือนหน้าอย่าได้เกิดเบื่อหน่ายในการเรียนในการฟังสิ่งเหล่านี้เมื่อศาสนาของเราจะหมดปฏิเวทหมดไปก่อนเมื่อปฏิเวทศาสนาหมดไปคือการบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าหมดไปจะเหลืออยู่ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติหมดไปยังเหลือปริยัติเมื่อปริยัติยังอยู่ก็เหมือนศาสนายังอยู่ฝ่ายความรู้คำสั่งสอนฝ่ายวิชาการเมื่อใดปริยัติหมดไปก็ถือว่าหมดเลยแต่ถ้าเมื่อใดปริยัติยังอยู่ก็ยังมีเชื้อแห่งการปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องเข้าใจหลักคำสั่งสอนครูบาอาจารย์ที่ท่านพาเราทำที่ท่านบอกท่านสอนแม้ท่านไม่ได้นักธรรมชั้นใดท่านก็ศึกษาเรื่องปริยัติเป็นแนวทางพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อปริยัติธรรมยังอยู่เมื่อนั้นเชื้อเผ่าพันธุ์แห่งการปฏิบัติก็ยังมีอยู่เหมือนแผนที่มีอยู่การเดินทางต่อไปยังจะมีถ้าผู้ใดปรารถนาเมื่อการปฏิบัติยังอยู่ปฏิเวทคือการประจักษ์แจ้งบรรลุเข้าไปนั้นก็มีแน่นอน เราจะเห็นได้ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเราเพียงบวชมาไม่ถึงพรรษาเนี่ยบางคนก็ได้พบปรากฏการณ์แห่งจิตความสงบลงความปลอดโปร่งลงแห่งจิตซึ่งไม่เคยพบในเพศคารวาสซึ่งไม่เคยคิดว่ามันจะมีสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละคือผลของการปฏิบัติเราเรียกว่าปฏิเวทก็ได้แต่มันเป็นปฏิเวทชั้นระดับหนึ่งยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ดีปฏิเวทเหล่านี้คือการปฏิเวทะแปลว่าแทงก็ชื่อเดียวกันกับคำว่านิเพทะนิเพทะปฏิเวทะเนี่ยเป็นไวยพจน์เป็นคำไวยพจน์คือใช้แทนกันได้เวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงปัญญาท่านจะถ้าพูดถึงทางวิชาการทางคำสั่งสอนต่างๆท่านจะพูดว่านิเพทะนิเพทะคำนี้มีมากที่สุดในพระไตรปิฎกฝ่ายภาษาบาลีแต่เราอ่านเป็นแต่ภาษาไทยมันก็เลยไม่เคยได้ยินถ้าท่านสอนเรื่องปัญญาภิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถะคัมมนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายะปัญญายะสมณาคโตนิพเพทิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาเธอย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ถ้าพูดถึงทางวิชาการท่านจะสรุปคำว่านิเพนิเพทะแต่ถ้าพูดถึงผลการปฏิบัติท่านจะใช้คำว่าปฏิเวทะปฏิวิชติปฏิเวทติหมายความว่าเทงตลอดประจักษ์แจ้งบรรลุใช้คำว่าปฏิเวทะปฏิวิชติปฏิเวทติด้วยเหตุนี้เมื่อเรามีการปฏิบัติปฏิบัติน้อยก็มีปฏิเวทะน้อยญาติโยมมาจำศีลเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อได้ปฏิบัติศีลแล้วปฏิบัติสมาธิเข้าไปก็เริ่มมีปัญญาบางคนก็มีปฏิเวทะสิ่งที่ไม่เคยคิดก็คิดขึ้นมาอย่างมีเหตุมีผลโพ่งโพ่งโพ่งออกมาเพราะอาศัยความสงบนั้นบางคนก็จะเห็นสภาวะปรากฏการณ์ทางจิตบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรแปลกบางคนอาจจะเห็นภาพอะไรแปลกๆบางคนหลับตาลงเห็นทันทีเห็นทันทีเพราะจิตของท่านพวกนั้นมีสมาธิธรรมชาตินี่นะอย่าไปดูถูกดูแคลนกันบางคนปฏิบัติมาบวชมาจนนั่งสมาธิจนก้นจะด้านหมดแล้วไม่เห็นอะไรนั่งสะบงกสะบงากจนคอจะหักตาจนเอวจะหลุดตายแต่ไม่เห็นอะไรแต่โยมบางคนมาจำศีลวันเดียวเนี่ยหลับตาไปเห็นโน่นเห็นนี่ไอ้อย่าไปแปลกประหลาดเราไม่เห็นอะไรมันก็เห็นอยู่ดีๆอย่างน้อยก็เห็นปวดเอวทางนั้นก็เห็นง่วงนอนก็เห็นว่าสมมุติอะไรของแท้อะไรเนี่ยง่วงรู้อยู่ดีว่ามันง่วงปลอมละแต่ท่านที่เห็นนั้นก็อย่าไปดูถูกว่าแลนแค่แลดเมื่อมือเดียวขึ้นมาเห็นไว้แท้บัดเฮาอยู่สันบัดปีคือบ่เห็นอย่าไปพูดอย่างนั้นคนไม่เหมือนกันเราไม่เหมือนท่านผู้นั้นเหมือนกับท่านผู้นั้นไม่เหมือนเราบางคนเนี่ยจิตได้สั่งสมสมาธิแบบนี้มานะหลายภพหลายชาติแล้วเป็นของเก่าของท่านผู้นั้นพอมาทำสมาธิปั๊บเดี๋ยวเดียวมันเป็นแล้ววันหนึ่งคือหนึ่งเป็นแล้วมันเป็นไวมีสมัยก่อนผมปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยมีสามเณรบางคนนะเราคุยกันเรื่องปฏิบัติเนี่ยเราคุยกันทำอย่างนู้นมันเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันเห็นอย่างนี้ทำอย่างนี้มันเห็นอย่างนั้นสามเณรคนนี้แกมาแอบฟังอยู่ข้างล่างแกไปทำเป็นนะตอนเช้ามาพูดอ้างแล้วครับผมเห็นเป็นเรื่องอาจารย์วานนะครับป้าเป็นเป็นยังไงเป็นไม่เป็นคนเราอีกเลยเก่งตั้งแต่เป็นเณรตัวเล็กๆแต่ว่ามันก็เก่งอีกแบบหนึ่งแต่จะดึงมาสู่สติปัญญาเป็นเรื่องยากบางคนมันง่ายไปทางที่จะมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์เดชนั้นยังไม่ใช่คุณธรรมกำจัดกิเลสแต่เป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่ที่มันยอดเยี่ยมที่สุดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่สุดก็คือการเจริญปัญญาพัฒนาจิตให้เกิดปัญญานั่งสมาธิดีนะอย่ามัวแต่นั่งหลับตา บางคนนั่งเข้าเนี่ยมีแต่จะหลับตาแล้วมันก็หลับเลยโยกไปโยกมานั่งลืมตาก็ได้นั่งสมาธินี่ลืมตาเราอย่าไปคิดว่าจะเอาแต่สมาธิเอาแต่สงบเราต้องการสติต้องการปัญญาเป็นเครื่องมือประหัตประหารกิเลสนั่งลืมตาไว้อย่าไปเสียดายว่ามันไม่มีสมาธิเมื่อได้มีปัญญาขึ้นมาขจัดอำนาจของกิเลสลงไปเมื่อนั้นสมาธิมันก็เกิดขึ้นตามหลังนั่งลืมตาอยู่นี้ถ้าดูลมหายใจมันยังง่วงอยู่มันยังอยากหลับอยู่เปลี่ยนใหม่มันมีหลายทางที่พุทธเจ้าของเราท่านบอกนั่งเฉยๆนั่งขึ้นนั่งเล่นว่าเธอไปนั่งเล่นไปเห็นงอแงงอแงมันถึงเสียจะเถื่อว่ามานั่งสมาธิหรือคือจึงสิรับมาจากกลางอากาศเว้ยก็เปลี่ยนแปลงเป็นแม่เป็นมวยแม่นั่งนั่งลืมตาเข้าไปรู้รู้อาการรู้นั่นเข้าไปรู้ในตัวผู้รู้ภาษาบาลีว่าวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้รู้แจ้งตัวนี้มันเหมือนกับง่ายๆแต่มันยากเช่นนี้มันยากละเรามองไกลเกินไปมันก็เลยไม่เห็นการปฏิบัติทำทางลัดที่สุดเอาละใครชอบทางลัดทีนี้ใครชอบทางลัดฟังถ้าใครชอบทางลัดฟังทางนี้เตือนขึ้นมาลืมตาจรนั่งสมาธิใครจะเป็นพระอรหันต์วัดโมก็เป็นพระก็จะนั่งมึนตาอยู่นี่วะฉันแล้วได้ยินเสียงไปรู้รู้เสียงรู้แล้วก็จบลงเพียงแค่รู้นั่นแหละจะไปมวนน้ำมันจะไปหักน้ำมันมาลองตรงไปฟังมันเข้าไปอย่าไปรำคาญเห็นที่ลืมตาเนี่ยมันจะเห็นอะไรอะไรผ่านมามันเห็นไม่มีอะไรรู้มันรู้ว่ามันเห็นเออนี่มันรู้ว่ามันเห็นแล้วก็จบลงได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินรู้เข้าไปในอาการรู้ว่าได้ยินได้กลิ่นเหม็นหอมอะไรขึ้นมาเอามันมารู้ภาษาบาลีท่านแยกละเอียดนะทิฏเถสุเตมุเตวิญญาเตทิฏเถทิฏฐมัตตังภวิสติได้เห็นสักแต่ว่าได้เห็นสุเตสุตมัตตังภวิสติได้ยินสักแต่ว่าได้ยินมุเตมุตมัตตังภวิสติได้ทราบสักแต่ว่าทราบวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติได้รู้แจ้งสักแต่ว่าได้รู้แจ้งพวกเราก็จะเริ่มสงสัยเอทราบกับรู้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันบ่หนอทราบแล้วเปลี่ยนพันวาตัวพันวอนในวิทยุในภาษาบาลีนี่เขาแยกทราบกับรู้คนละอันพวกเราทราบคือรู้ทิฏเถเห็นซีนภาษาฝรั่งว่าซีน you didn't have only seen เจ้าเห็นสักแต่ว่าเห็นเด้อบอกภาษาฝรั่งมาสักแต่เห็นแต่เวลาได้ยินเนี่ยเราเข้าใจนะเวลาเห็นคือหน้าที่ของตาตาแกจะเห็นทุกอย่างแต่ตานี้จะฟังอะไรไม่ได้ยินมีแสนตาก็ไปฟังอะไรไม่ได้ยินเป็นหน้าที่ของหูหูแกจะได้ยินที่เรียกว่าสุเตสุตมัตตังภวิสติเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินหลังจากนั้นมุเตมุตมัตตังภวิสติได้ทราบสักแต่ว่าทราบไอ้ทราบนี้หมายถึงจมูกกับลิ้นกับกายสบทราบดังนี่ได้กินซะก่อนกินมาถูกดังถูกจมูกเนี่ยจมูกจึงจะรู้เอาหูไปดมก็ไม่ได้ยินเสียงหอมเสียงเหม็นเรื่องนี้มีบอกหูเจ้านี่ก่อนหูเจ้าดมยังเป็นอยู่บ่พอได้ยินเอาตาไปดูกลิ่นไหนไม่เห็นเอาหูไปฟังเสียงรสหวานรสขมรสเค็มไม่ได้กินเอาตาไปมองหารูปแห่งความหวานความขมไม่เห็น เอาหูเอาตาเนี่ยไปฟังไปดูความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งไม่รู้พวกนี้อาศัยทราบอาศัยศพทราบมุตะศพทราบเมื่อลิ้นถูกรสเสียก่อนจึงรู้สามอันนี้จมูกลิ้นกายอาศัยการศพทราบภาษาบาลีว่ามุเตแต่ทีนี้จิตล้วนๆเนี่ยแม้หูไม่ได้ยินแม้ตาไม่เห็นแม้จมูกไม่ได้กลิ่นแม้ลิ้นไม่ได้รสแม้กายไม่สัมผัสแต่จิตเนี่ยเขาจะคิดรู้คิดปรุงคิดแต่งเขาตรงนี้ใช้คำว่าวิญญาณวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติรู้สักแต่ว่ารู้รู้เข้าไปตรงนี้ปฏิบัติทำทางลัดถ้าใครอยากลัดไม่ต้องเอาสมาธิสมาเถอะอะไรละเอาแต่นั่งรู้ได้ยินก็รู้ว่าได้ยินได้เห็นก็สักว่าได้เห็นง่วงลงไปก็สักแต่รู้ว่าง่วงอย่าให้มันง่วงฟีรู้เข้าไปว่าง่วงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอย่างนี้ยิ่งจะไม่ง่วงซะอีกและจิตจะไปถึงความว่างไอ้จิตว่างจิตว่างจิตว่างในตอนนี้จะเห็นละเอียดในตัวว่างเนี่ยพอพูดถึงความว่างเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเป็นความเสื่อมของศาสนาในอนาคตคนจักไม่ฟังเรื่องว่างเยเตสุตตันตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตลาสุญญตัปปติสัมยุตตาตถาคตภาสิตาพระสูตรเหล่าใดเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นเรื่องประกอบไปด้วยความว่างเมื่อมีผู้ใดมาบอกมาสอนมาชี้แจงภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายจะไม่สนใจใฝ่ฟังไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องฟังแต่คำสั่งสอนเหล่าใดซึ่งเป็นคำสั่งสอนของสาวกรุ่นหลังเป็นถ้อยคำที่ผูกมาเป็นกาเป็นกรกะวิกะตากะเวยาเป็นนักกวีประพันธ์ขึ้นมาเป็นกาเป็นกรไพเราะเขาจะสนใจฟังแต่เป็นเรื่องนอกแนวพระหิราเป็นเรื่องนอกแนวเพราะนั้นถ้าเราไม่สนใจฟังเรื่องนี้ก็จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าว่างถ้าได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ว่าเห็นพอได้ยินรู้ไปในอาการได้ยินมันจะเป็นเสียงอะไรก็รู้ว่าเออได้ยินจบลงไปคิดอะไรรู้อะไรในใจมันไม่คิดก็มันรู้เฉยๆก็รู้ว่ามันรู้รู้ไปในตัวผู้รู้นี่จะว่างว่างจิตนี้จะว่างโปร่งโล่งโถงว่างทีนี้พอมันคิดอยากดังอยากเด่นอยากมีสมาธิอยากมีฤทธิ์มีเดชก็รู้ไปอีกรู้แล้วก็คลายตุ๊บลงไปตรงนั้นว่างท่านจะบอกว่าว่างในสัญญาที่มีอยู่สัญญาใดๆเกิดขึ้นก็มีอยู่แต่จิตมันว่างจากการเข้าไปถือมั่นสัญญานั้นตรงนี้เองถ้าผู้ใดอยากปฏิบัติทำทางแล้วก็นั่งให้มันว่างๆออกใครจะเป็นพระอรหันต์มีหูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชเราจะว่างตรงนี้จะตัดกระแสความอยากลงไปทันทีเลยฝึกนะฝึกตัวนี้จะเป็นทางลัดที่สุดอย่าให้มันนั่งหลับจนเกินไปถ้ามันง่วงนักปล่อยให้มันหลับดูมันหลับสักนิดหน่อยพอประมาณแล้วถ้ายังง่วงก็ลุกไปเดินเอาน้ำลูบหน้าเดินจงกรมกำหนดลงไปในลมหายใจถ้าไม่ถนัดก็กำหนดในการเคลื่อนการไหวอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะการีโหติเธอก้าวไปข้างหน้าเธอถอยกลับเธอสร้างความรู้สึกตัวอยู่เช่นนั้นไม่ดูลมหายใจก็ดูการเคลื่อนการไหวที่พระพุทธเจ้าท่านบอกสร้างสัมปชัญญะแบบอริยะอย่างนี้ถ้ามันยังง่วงอยู่ก็ลงไปในท่าน้ำนู่นน่ะน้ำเยอะแยะเอามือน้อยๆตักมาสักข้างหนึ่งปิดรูจมูกไว้ข้างหนึ่งก็โสบมันเข้าไปเอามันเป็นท่อนาคในกระหมูกเนี่ยโสบเข้าไปหนึ่งขมองมันแสบแล้วก็สั่งขี้โมกออกมาใหม่เอาอีกสักสามตั้งสองข้างโล่งโถงเลยมาเนี่ยมันตายดิกน้ำไปยังหน่อยเพิ่งเคยตายอยู่บนดิกน้ำมันก็หายง่วงแล้วก็ทำความเพียรพัฒนาปัญญาให้มาก ตัวนี้จะเป็นคุณธรรมกำจัดกิเลสพวกเรามีโอกาสดีในสมัยพุทธกาลท่านจัดเป็นอย่างนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวททีนี้พอซอยออกมาก็ได้5ตอนปฏิเวทศาสนาคือยุคปฏิเวทนั่นคือยุคหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติยุคยุคพระพุทธเจ้าเกิดใหม่ตรัสรู้ใหม่พระอรหันต์มาเยอะแยะคนทั้งหลายในสมัยนั้นได้สั่งสมบารมีมาร่วมกับพระพุทธเจ้าหลายภพหลายชาติมาชาตินั้นยังเหลือนิดเดียวที่จะบรรลุธรรมพอได้ยินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรลุธรรมแล้วได้ยินพระสาวกแสดงธรรมบรรลุธรรมแล้วยุคนั้นเรียกว่ายุคแห่งปฏิเวทยุคแห่งวิมุตติยุคแห่งความหลุดพ้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปพระอรหันต์ทั้งหลายเหลือน้อยลงก็เหลือพวกมีบารมีน้อยปัญญาบารมีเหลือน้อยปัญญินทรีย์เหลือน้อยก็มีพวกวิริยินทรีย์พวกวิริยินทรีย์พวกนี้เกิดขึ้นเมื่อมาฟังธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมเพราะการฟังเอาไปคิดไม่สามารถแทงให้แตกด้วยทฤษฎีให้เข้าใจได้ไปสาธยายจน